राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 21 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 विधान सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भोजन और वो उसके कपड़े ब्राह्मण को देना चाहिए या ब्राह्मणी को भोजन करा के ब्राह्मणी को देना चाहिए? हमें तो ब्राह्मण का ईश्वर है भाई, सिर्फ बात भूषण से कर्म कांड ब्राह्मण को, हमने तो ब्राह्मण को सुना आशीर्वाद कर्म कांड ब्राह्मणों को होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, चुप साधन ये है तो बहुत ही अच्छी वस्तु परंतु है निरस, इसमें रस बिल्कुल नहीं है। चुप साधन ये बिल्कुल निरस है, इसमें जैसे भजन कीर्तन में रस है इस तरह इसमें भी रस आ जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। वो तो भीतरी का प्रेम हो तो हवा होगा भाई, ये बातों से नहीं होता, भीतर की रुचि होने से ज्यादा होता है, वो हम बताओ कैसे। साधन कोई सा ही हो, सांगो पांग करने से लाभ होता है, कीर्तन करो भजन करो जप करो उत्साह से, जबरदस्ती चलेगी नहीं, फायदा नहीं होगा। सत्य रस हो स्वाभाविक रुचि हो, भोजन करो तो रुचि होना होगा, रुचि में कैसे होगा, अरुचि हो तो नो छोड़ दो। सुख साधन अच्छा है, अच्छा साधन तो वही है जिसमें प्रेम हो जाए, आपका स्नेह हो जाए, सत्य हो, जैसे मन लगता है तो मन लगता है स्वतः तो साधन अच्छा होगा, वो बढ़िया होगा। जप है कीर्तन है जो स्वाभाविक रुचि होगी, साधन होना चाहिए, साधन करना है, साधन होना है, होना होता है वो बढ़िया होगा, है उसी से बढ़िया है, पहले रुचि होनी चाहिए। रुचि वाला साधन करो, रुचि वाला ही, जिसमें रुचि ना हो दे रो, लोभ करना है ना, ये नहीं है असली रुचि, सत्य हो वो बढ़िया, वही साधन होगा उससे लाभ ज्यादा होगा, एकदम ठीक बात है। स्वाभाविक मिलने से स्वाभाविक रुचि होती है, वही लाभ होगा, सत्य आपके शुभ साधन में रस नहीं आता तो शुभ साधन मत करो, जबरदस्ती क्यों करते हो, जिसमें ऐसा ही वही करो, और साधन कमजोर नहीं है। आप बढ़िया समझते हो और होता नहीं, और घटिया समझे आप करते नहीं, थोड़ा करें। जब है कीर्तन है अच्छा लगे ये तुम करो उसमें बढ़िया हो जाए, वो घटिया नहीं जाएगा। मन लगाना वाला बढ़िया होगा, साधन बढ़िया। और बोलो। अब दूसरा प्रश्न, हमारे मन में ये भावना होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो इसको मोह कहा जाएगा या प्रेम कहा जाएगा? मोह ही है, प्रेम मोह। अपने बच्चों में दूसरे बच्चों में फर्क है, वो प्रेम में नहीं होता, मोह नहीं होता, ये निश्चित बात है। संबंध को लेकर प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, मोह। आज मोह को प्रेम कहते हैं लोग, मोह को प्रेम कहते हैं, कुत्ता कुत्ती को प्रेम है, वो प्रेम तो है, महान मोह है, महान पत्नी का नाम है। अब बोलो क्या समझा, बताओ। हमारे तो मन में एक ही जगह आती है, साधन में लग जाओ, जो आपको पसंद हो, नाम जो लगे नाम जो में लग जाओ, नाम जो कम नहीं है, पर मन लगना तो ये है, उसी में रसन आता ही है, तो बढ़िया हो जाएगा एकदम। जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें रस आता है उसी से होगा, जबरदस्ती आपका नहीं होगा। ऐसा जो ऊंचा है नीचा है, ऊंचा वो ही है जिसमें आपका मन लगता है, तल्लीन हो जाता है, मन खिंचता है, वो बढ़िया होगा, उसका नतीजा बढ़िया होगा। साधन को आप ये बढ़िया है घटिया ये नहीं मत करो, आपका मन लगे वो बढ़िया है, जिस साधन में मन लग जाए वो बढ़िया है, रस आता है, मन खींचता है, स्वाभाविक वो बढ़िया होगा, बस लाभ ज्यादा होगा। भगवान में लग जाओ आप, नाम जब में लग जाओ, नाम जब में भी कम नहीं है, नाम जब मन लग जाने छूटता नहीं, कीर्तन में मन लग जाए तो बहुत अच्छा है। अपने यहां जो कीर्तन करते हैं वो मन लगने ही नहीं करते, आपका मन जिसमें ज्यादा लगता वो बढ़िया, वो घटिया नहीं हुआ। और पूछो, कोई मन में बात आती तो पूछो। प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, आपने मन में वैसे बोलो, प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोलू नहीं, हे प्रभु आप में मन लग जाए, ऐसे प्रार्थना है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, जिसे मन लगेगा बहुत अच्छा। नाम जब है कीर्तन है, आप ये समझते हो ना कि नाम जब में प्रेम कैसे हो, तो मैं कहता हूं जिसमें प्रेम हो वही जब हो, जिसमें आप कष्ट है वो बढ़िया होगा, जबरदस्ती इतनी बढ़िया नहीं चल रही। मनुष्य के लोभ होता है, लोभ ऊंचा साधन है, ये निशा साधन तो करते नहीं, ऊंचा साधन करेंगे, अरे ऊंचा वही हो जाएगा अगर प्रेम साधन, साधन कमजोर नहीं है, मन लगेगा अच्छा हो जाएगा। हृदय की बात खुश हो जाएगी, भीतर से प्रेम प्यारा लगे, मीठा लगे, साधन करना पड़ता है वो साधन ठीक नहीं होता। जो साधन होने लग जाए आप साहब मन खींच जाए वो बढ़िया हो जाए। आप छोटा मत समझो, नाम जब है कीर्तन है जिसमें आपका प्रेम हो जाए स्नेह हो जाए मन खेसे वो बढ़िया होगा तेज होगा। आप समझे नहीं समझे तो पता नहीं है। मानो जिसमें आपका मन स्वतः लगता हो वो साधन आपके लिए बढ़िया होगा, यह बताना। ये जो पूछ रहा है ना, लोगों ने समझा तो साधन बढ़िया है तो अभी प्रेम कैसे हो जाए, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। जिसमें स्वतः मन लगता है वो बढ़िया हो जाए। स्वभाव मन खेलता है और साधना बढ़िया है प्रार्थना। आर्त हो गए दुखी हो गए प्रार्थना करो। एक भक्त कथा मैंने सुनी, भगवान आज भी मिल सकते हैं भगवान सुनाई थी आपको। वो प्रेत हो गया, एक दिन लड्डू खा लिया भगवान के भोग लगाए बिना, भगवान प्रेत हो गया। तो संत थे एक, वो अपने मंदिर खिलाते थोड़ी रोटी देते। वो दूसरे गांव से ले गए, दो दिन वहां रहे तो क्या मैं दो तीन दिन से भूखा हूं। आवाज आई कुत्ते रूप से थोड़ा दे देते, उसने बताता ही। तो उससे पूछा कि तुम भगवान का दर्शन करा सकता है क्या? मैं करा सकता हूं, मैं दर्शन करता हूं परंतु प्रेम नहीं है मन में। कुत्ता बने कुत्तों को देखता है, सम्राज्य दूत आवे कुत्तों को देखता है, छुते भरते नहीं है। मन करे और सुना चाहे कोई कोई प्रेत आए तो वह बस सुन रहे इनको कोई लेने वास्ते आवे वो बहुत प्रेत जो जमराते दूत आते हैं तो दिखते हैं। तो पता है कि भगवान वहां दिखते हैं। तो गाया चला गए, गाया आई तो सगड़ी गाया आई भी तो ग्वाल भगवान सबके लारे पीछे कने आते। तो कने आने आ गए अपने नंद जी की गाय दूर कर ले कर ले। तो है अब बात बताई गए भगवान है ये कन्हैया है तो विश्वास कर रहे हो बोले मत ना तो मत छोड़ूंगा नहीं। अब रोने लगे पैर में पड़े दो पैर धो दिए रोड़ते रोते मैं छोड़ दे मैया मारेगी छोड़ दे गाय तो चलेगी और मैं रह गया तो मैया पूछती कहाँ रहा तू का लाला कहाँ रहा तो मैया मारेगी कि मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। पर एक बात है मेरे को पूरी शांति मिलती नहीं है। आपके चरणों में आनंद मिला शांति मिली परंतु मैं हूं युगल उपासक तो सीधी आपके साथ ही नहीं है तो आद्य हो आप सीधी शहीद समझो ऐसे रात आदि रात थी कायर भक्त में आए थे आदि रात हो गई तो छोड़ दे अरे भगवान छोड़ सकते नहीं। तू रो रहा है बड़ा हुआ है छोड़ा है पैर धो दिए आसमान से, छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान भी ऐसे प्रेमी को छोड़ सकते नहीं। तो फिर सखिया आई, आठ सखिया सहित सीधी आए दर्शन का, अब मेरी पूरी तृप्ति है, मैं युगल उपासक हूँ दोनों स्वरूपों को। तो इस तरह से जिसमें रुचि होती है वो साधन तेज हो जाता है, जहां रुचि हो वो साधन करो वो तेज हो जाएगा। ये लोभ का नाशा नहीं है, वो बढ़िया वो घटिया वो ठीक नहीं। साधन में ये बात बनी नहीं हो, साधन में जिसमें मन लगता है वो तो तत्पर करो, वो बढ़िया हो जाएगा। भगवान भी चरणों में पड़ा है, भगवान वो छोड़ता नहीं, अरे उस छोड़े बिना भगवान जाते नहीं, प्रेम से रो रहा है, चरणों को पकड़ लिया, भगवान तुम छोड़ दे तो मैं जाऊं, है छोड़ूंगा नहीं। इस तरह मन मन खिस जाए, पूरा संतोष है नहीं मेरे को, क्योंकि मैं युगल पास हूं, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम और राधा उन्हें सीता थे, आधी रात गई थी मुझे राधा जी आई। अब विश्वास साधकों की समस्या है क्या? आपके श्रीमुख से जब जिस प्रकार के साधन की चर्चा सुनाई देती है तब वही साधन अच्छा लगने लगता है और सहज लगता है और सरल लगता है, ऐसी स्थिति में फिर हमारा साधन हमारे साधन में दृढ़ता कैसे आवे? दृढ़ता यही करना है, हम तो उम्र भर है, उम्र में भी यही करना है, आ जाएगी। आपको अच्छा लगता है तो आ जाएगी, यही करना है, अच्छा लगता है यही साधन करना है, उम्र भर करना है, ऐसा निश्चय कर लो हो जाएगी, हमें करना यही है। हल चलाने वाले काल पड़ गया और वर्षा हुई, पहले कुछ पैदा हुई नहीं, वो तो हल चलाता है, कम और ज्यादा मत कोई कम है, धंधा है ही नहीं उस पास में, खेती रही है तो वो तो वर्षा में ना चलाएगा, काल पड़ गया पैदा नहीं हुई, नहीं हुई फिर वर्षा हुई तो चलाता है। इस तरह से अपना तो एक ही काम है कि साधन ये करना है, फिर हो जाएगा, विचार कर ले कैसे होना है, बदलो मत साधन को, बदलो मत। देखो ऐसी बात होती है साधकों को, है मैंने सुनी है, भाई जी ने सुना है, ये साधन है जो भगवान दिखते हैं तो वृक्ष गंती है, वृक्ष में पहले भगवान दिखते हैं, फिर वृक्ष दिखता है तो भगवान टकरा देते हैं, कभी कभी वृक्ष दिखता नहीं भगवान दिख रहे, ऐसा लगता है। तो वो साधन बहुत बढ़िया है, वो ही साधन करना चाहिए जिसे मन लगता है, वो बढ़िया हो ही जाएगा, सोते मन खींचता है, सोते मन खींच जाए तो आपका साधन शुरू हो गया, सोते मन जबरदस्ती लगाओ तो शुरू नहीं हुआ। तो स्वाभाविक मन लगता है वो साधन बढ़िया होता है, आपको शंका हो तो पूछो, मेरे मुंह से सुनने पर भी संतोष नहीं होता है, साक्षात भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है, आंसुओं से चरण धो दिए तब प्रेम में छोड़ता है, तो भी कहता है मैं संतोष नहीं है। जब आप अकेले हो, मैं है युगल उपासक, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम हमें उपासना है, श्री राधा जी हो तब संतोष होता है। तो मन में संतोष होता है वो साधन अच्छा होता है, मन खिंचता है वो साधन अच्छा होता है। साधन करना पड़ता है तब साधन बढ़िया नहीं होता। आप समझे ठीक है, नहीं तो शंका करो। आपके मन में क्या है मेरे को पता नहीं, अंतरंग में हो नहीं तो जान लो, आप बताओ तो सब उतरा उत्तर दे देंगे, नहीं आएगा उसमें जानते नहीं। परंतु ये बात पक्की रखो, स्वाभाविक मन खिंचता है जो साधन होता है वो साधन बहुत बढ़िया होता है, वो साधन बढ़िया होता है। और कीर्तन करने वाले कोई बात पैदा नहीं होती तो समय हो गया,